KD, Vinny en Junior. Smoken er een paar. Het is groen in een plak met vloeiend tabak. Of ik doe strakker roken puur in hoeste long uit mijn kaas. Pick up de crew daarbij aten, yo, dat chill ik wat af. Als ik een jaar voor elke zak kreeg, dan zat ik een miljard. En ook mijn Vinnie gaat er fikker in, wat had je gedacht? Want daar klagen de buren, de shit staat te zacht. Vandaar dat we rijmen dus tot diep in de nacht. Standaard dat we smoken, is het logisch of wat? Soms chill ik hem en vraag ik me af. Is het roken van die shit tijdelijk of alvast? Ik stop mijn leven in elke blunt en daarna maak ik er af. En dan besef ik eigenlijk, nu begint het maar pas. Mijn eerste blunt vergeet ik nooit, en yo, die was in de stad. En mijn laatste weet ik zeker, die gaat mee in mijn graf. Daartussen rook ik er een paar alleen, niet in de klas. Want informatie sla ik op als een spons in een bad. En jij, Vinnie? 12 was ik, het is uitgegroeid tot passie. Ik blijf smoken, ik blijf dromen van die hashies. Mijn moeder zei vroeger het mag niet, dat maakte het extra spannend. Nu draai ik van die hele dikke en extra lange. Alle shops naast de deur, shit. Waarvan ik dacht dat ik het droomde, bleek toch waar gebeurd. Zou je niet eens wat minderen? Kom op, man, je zeurt. Zonder tjaap om te klaren had ik alle dagen sleurd. Ter zake dus, biertje, joint, dan droppen we wat. We roken naar ons en de kop is eraf. En het begint nog maar net en er is al honger als fuck. En er is niet genoeg cash, dus we poffen kebab. Dan naar de foppen om een hap. Zet het op de rekening, aanstaande zaterdag betaal ik met tegenzin. Ik heb even geen zin in een preek aan mijn kop. Draai tip, fix, spliff en dan steek ik hem op. En ik voel me even een god, verdomme, het is op. Het groeit niet op mijn rug, dus ik hobbel naar de shop. Ik stop mijn ziel in mijn hart in die toeter. Vroeger was het wel anders, toen mocht het niet. Maar nu mag het van mijn moeder. Ja, ik smoke problematisch. Maar ook al loop ik met de waas voor mijn ogen. Ik hou mijn hoofd boven het water. Ik stook raar, rokend als hoog over zijn kraters. Fok dat het uit en boze zou zijn erover te praten in het openbaar. En klaar, tabak erbij en een vloeiende tip en dan smoken maar. Dagelijkse kost, we klaren de top. En maken vaak ook de beste teksten met een wazige kop. We haten de shop, die zakken worden lichter waar je bij staat. Puur om de gebruiker te naaien als je het mij vraagt. Schijt aan, we smoken die shit zo in het zicht. En vergeten dat het dodelijk is als kogels en clips. Ik knijp mijn ogen dicht en zie waar het licht is. En zoek het vuur waar de rook is als ik in dichtere mist zit. En waar de rokers branden fakkels in de mist. En barsten de kliks, s'nachts op de hard klappende kicks. Daar wordt er gechilled, met bakken bierie erbij. Onderuit op de bank, 0-11-8, 4 op een rij. Twee smokers, dus pas ik die motherfucker aan Vinnie. Dag uit mijn leven zonder te lachen, heb ik mijn zin niet. Helaas leidt het tot hersencellenvermindering. Dus tik ik telkens zonder cash te tellen de fikker in. En als die shit in de man is, dan check ik je later. Hey, wacht, heb ik mijn wierie, dan heb ik alles. We rookten nog een vierde met chonk.